निज पदं भोजेन मुक्ति व्रतं क्रोधं विघ्नबलं हरन्तं मनः श्रीं मिथुनराशिना वन्दे चक्मकपालितौकरणे वैराग्यसौख्यात्मनं नास्ति प्रतिशङ्कमन्तविदुरं श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ब्रह्मसूत्र विचार हो रहा है तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद में 22 संख्या प्रकृति हितावत्व ही प्रतिषेधति एकत्व ब्रवीति च भूय एतावत् ही प्रतिषेधति मूर्ता मूर्त ये दोनों का ही प्रतिषेध किया जाता है, ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं किया जाता है। क्यों कहते हैं तत्व ब्रवीति च भूय अर्थात ब्रह्म है इसका निषेध नहीं किया जाता है, इसको आगे कहते हैं। टीका में सूत्रशेषम सूत्रशेषम व्याचष्टे इतश्च इति प्रतीक सूत्रशेषम व्याचष्टे प्रकृता एतावत्त्वं हि प्रतिषेधति यहाँ तक ये हो गया। अगर ततो ब्रवीति च भूय प्रतिषेध करने के बाद आगे फिर कहते हैं तो प्रतिषेध नहीं एतस्माद् इति न इति यहाँ तक ये प्रतिषेध हो गया। तो प्रतिषेध का अर्थ वहाँ ये षष्ठ मंत्र है द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण का मुक्तामुक्त ब्राह्मण का ये षष्ठ मंत्र है। तो वहाँ क्योंकि यस्मात् एतस्मात् एतस्मात् अर्थात ब्राह्मण व्यतिरेक ब्रह्म से भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है इति न शब्द इसी को ही कहता है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ पदार्थ नहीं है। ये कहने के बाद आगे वाक्य है अन्यत परम अस्ति, तो ये निषेध करने के बाद आगे जो कहते हैं अन्यत परम अस्ति अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यमिति प्राणावे सत्यम तेषामेष सत्यम, तो नेति नेति वाक्य के द्वारा निषेध करने के बाद आगे कहते हैं कि अन्यत परम अस्ति। तो अन्यत परम अस्ति ये जो कहा जाता है ये ब्रह्म का विद्यमानता को सत्ता को ये सिद्ध करता है। निषेध है तो जगत का सत्ता का निषेध कर दिया गया किंतु ब्रह्म का सत्ता को स्वीकार किया जाता है। स्वयं मंत्र ही कहते हैं भाष्य में इतश्च एष एव निर्णयः इतश्च अस्मात् कारणात् एष एव निर्णयः अर्थात ब्रह्म का अस्तित्व है उसका निषेध नहीं किया जाता है ये निर्णय। आगे भाष्य में यतः इतश्च कह दिया इस कारण से किस कारण से यतः ततः सूत्र में है ततो ब्रवीति च भूय ततः ततः अर्थात प्रतिषेधात् प्रतिषेध के अनंतरम भूयो ब्रवीति ब्रवीति च भूय ऐसे सूत्र में है तद भूयो ब्रवीति भूय अर्थात फिर कहते हैं क्या कहते हैं अन्यत परम अस्ति इति जो निषेध किया गया व्याकृत अंश नामरूप अंश मूर्तामूर्त कह करके उसके परमे और अन्यत परम अस्ति इति अभाव अवसाने ही प्रतिषेधे क्रियमाणे। अगर आप निषेध करेंगे नेति नेति दो निषेध के द्वारा एक निषेध से मूर्तामूर्त का निषेध करेंगे दूसरा से अगर ब्रह्म का निषेध कर देंगे तो फिर निषेध का अवधि अभाव हो जाएगा अर्थात और कुछ बचा ही नहीं। ब्रह्म का भी निषेध कर दिए तो अभाव अवसान प्रतिषेध अभाव अवसान अभावो अवसानम यस्य प्रतिषेधस्य आप दोनों नेति नेति शब्द के द्वारा अगर प्रतिषेध ऐसा करेंगे कि अभाव में ही अवसान हो जाएगा तो अभावावसाने ही प्रतिषेधे क्रियमाणे, अगर ऐसे प्रतिषेध करेंगे तो किम अन्यत परम अस्ति इति ब्रूयात्। अन्यत परम अस्ति, ये जो आगे मंत्र वाक्य है, क्या श्रुति ये वाक्य को सिर्फ कहती? अगर आप अभाव अवसान पर्यंत निषेध कर दिए, फिर अन्यत परम अस्ति ये वाक्य श्रुति क्यों कहता? ये किम किम अर्थात आक्षेप में, अन्यत परम अस्ति इति किम श्रुति ब्रूयात्, श्रुति क्या ऐसा फिर कहती? तत्र ऐसा अक्षर योजना, अक्षर योजना इस प्रकार के, तत्र अर्थात तो मंत्र में, नेति नेति इति ब्रह्म आदिश्य तम एव आदेशम पुनर्निर्वक्ति। नेति नेति अर्थात आदेशो नेति नेति, ये कहने के बाद तम एव आदेशम, उसी आदेश को श्रुति फिर निर्वचन करती है, अर्थात उसको और स्पष्ट कर देता है। क्या क्या स्पष्ट करते हैं इसमें? कहते हैं नेति नेति इति अस्य को अर्थ, इसका अर्थ नहीं एतस्मात् ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम् अस्ति इति अतो नेति नेति इति उच्यते। मंत्र का आगे है कि नहीं एतस्मात् अन्यत् अस्ति, नहीं एतस्मात् इति न इति मंत्र का अंश है, अर्थात तो आदेश नेति नेति कहने के बाद नहीं एतस्मात् इति न इति, नहीं एतस्मात् इसका अर्थ कहते हैं नहीं एतस्मात्, एतस्मात् का अर्थ ब्रह्मणो, व्यतिरिक्तम अस्ति तो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, अतः इति, इति का अर्थ अतः, मंत्र में जो इति है उसका अर्थ हो गया अतः, इसलिए श्रुति नेति नेति इति उच्यते, इति इति कह करके जिसको स्व भिन्नत्व जानते हैं उसका निषेध कर देता है। न पुनः स्वयं एवं नास्ति, ब्रह्म स्वयं ही नहीं है, इस प्रकार की श्रुति नहीं कहती है। टीका में प्रतिषेध अनुपपत्या ब्रह्म अस्ति इति अवगतम्। प्रतिषेध अनुपपत्या, अभाव अवसान अगर प्रतिषेध होगा तो फिर अन्यत परम अस्ति इस प्रकार की श्रुति नहीं कहती है, किंतु श्रुति इस प्रकार की कही है कि अन्यत परम अस्ति, तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिषेध अनुपपत्या ब्रह्म अस्ति इति अवगतम्। अगर सभी का निषेध कर देगा तो फिर अन्य अस्ति ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रतिषेध ही नहीं हो पाएगा फिर तो। ब्रह्म अस्ति इति अवगतम् ब्रवीति च भूय, जो अभी सूत्र में कह रहे हैं भूय का अर्थ पुनः, परम अस्ति इति श्रुति साक्षादपि ब्रवीति इत्यर्थः। निषेध करने के बाद नेति नेति शब्द के द्वारा आगे फिर श्रुति स्वयं कहती है कि अन्यत परम अस्ति ब्रवीति च भूय भूय पुनः। आगे टीका में तच्च, तच्च का अर्थ अवशिष्टम ब्रह्म, इसको भाष्य में कहा तच्च, आगे तच्च का अर्थ अवशिष्टम ब्रह्म। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता श्रुति, इसके द्वारा कहते हैं अन्यत परम अस्ति, अन्यत परम अर्थात अप्रतिषिद्धम ब्रह्म। तो ब्रह्म निषेध का अवशेषत्व में रह जाता है, इसी को दर्शयति श्रुति अन्यत परम अस्ति इसके द्वारा, इसलिए अप्रतिषिद्धम ब्रह्म अस्ति। तो यह जो मंत्र है नहीं एतस्मात् न इति न इति आगे है कि अन्यत परम अस्ति अथ नामधेयम् सत्यस्य सत्यम्, इसका इस प्रकार की व्याख्यान हो गया कि ही का अर्थ यस्मात् एतस्मात् अर्थात ब्रह्मण, न का अर्थ व्यतिरिक्तो नास्ति, ब्रह्म से व्यतिरिक्त नास्ति, इसी को नेति नेति इसके द्वारा कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये कह दिया गया। आगे फिर मंत्र है कि अन्यत परम अस्ति, इसका ये इस प्रकार की व्याख्यान हो गया। अभी कहते हैं यदा पुनर एवं अक्षराणि योज्यते, मंत्र का अगर अर्थ का इस प्रकार की व्याख्यान करेंगे, किस प्रकार की? नहीं एतस्माद नेति नेति, यह मंत्र का व्याख्यान अगर इस प्रकार करेंगे तो क्या उसका अर्थ कहेंगे? नहीं प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनात अन्यत परम आदेशनम ब्रह्मणो अस्ति, ये देखिए ये सूत्र जहां आरंभ हुआ उसका भाष्य में तृतीय पंक्ति में है पुनः पठ्यते अर्थात आदेशो नेति नेति आगे है नहीं एतस्माद् इति न इति अन्यत् परम अस्ति आगे है अथ नामधेयम् सत्यस्य सत्यम् प्राणावे सत्यम् तस्य तेषाम् एष सत्यम् ऐसे पूरा मंत्र है दो तीन छह इसका एक व्याख्यान हो गया अर्थात तो आदेशो नेति नेति ये तो ब्रह्म का आदेश हो गया। आगे जो अंश है नहीं एतस्माद् इति न इति अन्यत् परम अस्ति इसका एक प्रकार की व्याख्यान हो गया ही का अर्थ यस्मात् एतस्माद् अर्थात ब्रह्मण अर्थात यस्माद् एतस्माद् ब्रह्मण न न का अर्थ व्यतिरिक्त नास्ति इसलिए इति एतस्माद् का आगे जो इति है इति का अर्थ हो गया अतः अच्छा इति न का अर्थ हो गया कि अतः न का अर्थ हो गया कि नेति नेति इति उच्यते यस्मात् एतस्माद् ब्रह्मणो व्यतिरिक्तो अन्यत् नास्ति अतः न इति न इति इसी प्रकार की श्रुति कहती है कहने के बाद आगे कहती है कि अन्यत् परम अस्ति ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। दूसरे प्रकार की व्याख्यान कहते हैं इति न इति नहीं एतस्मात् इतने अंक आगे है इति न इति तो इति न आगे फिर और एक बार इति न ऐसे अर्थात अध्याय कर लेना है नेति नेति का अर्थ हो गया इति न इति न इति एतस्मात् अन्यत् आदेशनम् न अस्ति इसी प्रकार के आदेश से अन्य आदेश ब्रह्म का नहीं है अर्थात ये इति न कहकर निषेध करते हैं मूर्तामूर्त का ब्रह्म का आदेश का यही उपाय है अन्य उपाय नहीं है अन्यत परम न अस्ति अर्थात अन्य उपाय नहीं है। प्रथम पक्ष में हो गया अन्यत परम अस्ति ये निषेध का और इससे अन्य अच्छा वो दरवाजा बंद कर इससे अन्य पर अर्थात ब्रह्म है प्रथम व्याख्यान में गया इसमें हो गया ओ खिड़की में हो गया प्रथम व्याख्यान में हो गया अन्यत परम ब्रह्म अस्ति द्वितीय व्याख्यान में हो गया कि अन्यत परम आदेश नास्ति ये दो प्रकार की व्याख्यान का अभी द्वितीय व्याख्यान कहते हैं जहाँ पाठ चलता था यदा पुनर एवं अक्षराणि योज्यन्ते क्या इस प्रकार होगा नहीं एतस्माद् इति न इति न इति अर्थात नहीं प्रपंच प्रतिषेध रूपा आदेशनात् ये समानाधिकरण है प्रपंच प्रतिषेध रूप आदेश है ब्रह्म का इससे पंचमी अंत दे दिया अन्यत परम आदेशनम ब्रह्मणो अस्ति इति नहीं पहले दे दिया इससे अन्य प्रकार की ब्रह्म का आदेश नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार की व्याख्यान करेंगे सूत्र में जो आया प्रकृति एतावता ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय ये ततो ब्रवीति च भूय इसका अर्थ क्या करना है फिर अगर आप कहते कि इससे और कुछ अन्य उपाय ब्रह्म का आदेश का नहीं है फिर ततो ब्रवीति च भूय इस प्रकार के अन्य आदेश उपाय नहीं है तो फिर ततो ब्रवीति च और अधिक क्या कहता है तो ये कह दिया कि यही एकमात्र उपाय है ब्रह्म आदेश का कहते हैं कि ततो ब्रवीति च भूय इति एतत् नामधेय विषयम् योजयितव्यम् उसके आगे जो है सत्य से आगे दे दिया अथ नामधेयम् सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेषाम् एतत् सत्यम् ततो ब्रवीति च भूय का अर्थ ये हो जाएगा। आगे फिर श्रुति कहती है कि सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेषाम् एतत् सत्यम् अर्थात यही एकमात्र निषेध का मतलब ब्रह्म आदेश का उपाय है इस प्रकार की कह करके अर्थात निषेध मुख्य न ब्रह्म का आदेश करना ये एकमात्र उपाय है ऐसे कह करके आगे श्रुति स्वयं कहती है कि सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेषाम् एष सत्यम तो सत्य से सत्यम प्रथम षष्ठ्यंत सत्य क्या है कहते हैं प्राणावे सत्यम अर्थात प्रथम षष्ट्यंत सत्य हो गया प्राण। प्राण अर्थात ये नाम रूप कर्म ये मूर्तामूर्त पांच भूत शरीर इंद्रिय ये सब इसमें आ जाए षष्ट्यंत सत्य में। इनका जो सत्य अर्थात जो अधिष्ठान तत्व तो सत्य से सत्यम इति ही ब्रवीति इति श्रुति आगे इस प्रकार की उपदेश करती है। तच ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समंजसम भवति। ब्रह्म अगर प्रतिषेध का अवसान ब्रह्म में होगा तभी ये सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम ये सिद्ध हो पाएगा। अगर प्रतिषेध अगर अभाव अवसान हो जाएगा फिर ये वाक्य जो सत्य से सत्यम ये वाक्य और समन्वय नहीं हो पाएगा। समंजसम भवति अभाव अवसाने प्रतिषेधे किम सत्य से सत्यमिति उच्येत ये आक्षेप। अभाव अवसान प्रतिषेध अगर करेंगे अर्थात प्रतिषेध करे ब्रह्म का भी प्रतिषेध करके अभाव अवसान कर लेंगे तो फिर श्रुति क्या सत्य से सत्यमिति उच्येत कहती ऐसा नहीं कहती फिर किंतु कही है तो इसलिए अर्थात अभाव अवसान प्रतिषेध नहीं है। तस्मात ब्रह्मावसानो अयम प्रतिषेधो ना भाव अवसान इति अध्यवस्याम। इसलिए ब्रह्मावसान ये प्रतिषेध नहीं है अपितु अभाव अवसान ब्रह्मावसान ये प्रतिषेध है न अभाव अवसान ये नहीं है इति अध्यवस्याम। टीका में स्पष्टम अन्यत बाकी भाष्य अंश स्पष्ट रहा। आगे टीका में ननु अग्राह्यत्वात् ब्रह्म नास्ति इति शंका निराशार्थम सूत्रम व्याचष्टे। अग्राह्यत्वात् ब्रह्म ये इंद्रिय और अशुद्ध मन ग्राह्य नहीं है नहीं होने से नास्ति इस प्रकार की जब लौकिक शंका होती है ये शंका निराशार्थम सूत्रम व्याचष्टे आगे सूत्र वही आ रहे हैं। ग्राह्य नहीं है बोल करके ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की नहीं है ये तो ग्रहिता है जो ग्रहिता है वो कभी ग्राह्य नहीं हो पाएगा तो इसलिए यह शंका नहीं करनी चाहिए। तद अव्यक्तम आह ही तो वो अव्यक्त है ब्रह्म इसी को ही वो कहता है। भाष्य में यत प्रतिषिद्धात प्रपंच जातात अन्यत परम ब्रह्म तद अस्ति चेत कस्मात् न गृह्यत इति पूर्व पक्ष अंश हो गया। प्रतिषिद्धात किसका प्रतिषिद्ध कहे कहते हैं प्रपंच जातात इससे अन्यत परम अस्ति ऐसा कहा गया मंत्र में तो अन्यत परम परम ब्रह्म तद अस्ति चेत अगर है तो कस्मात् न गृह्यते क्यों ग्रहण नहीं हो रहा है इति उच्यते कहा जाता है। तद अव्यक्तम सूत्र कहा तद अव्यक्तम तद अर्थात तद ब्रह्म अव्यक्तम आह ही अर्थात अवधारण अर्थ में तो आह तो तद अव्यक्तम अव्यक्तम के लिए टीका में कहते हैं रूपादि अभावात अव्यक्तम इंद्रिया ग्राह्यम। रूपादि नहीं होने से अव्यक्तम कहा गया इसका अर्थ हो गया इंद्रिय अग्राह्य न तो असत्वात असत्वात अग्राह्य नहीं है ये रूपादि अभावात अव्यक्त कहा गया अग्राह्य। भाष्य में उच्यते तद अव्यक्तम अव्यक्तम अर्थात अनिंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है सर्व दृश्य साक्षित्वात सभी दृश्य का साक्षी आह ही एवं श्रुति मुंडक श्रुति कहती है न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येर्देवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तुतं ध्यायत पश्यते निष्कलं ध्यायमानः दिया। अच्छा दो तीन पंक्ति के ना वो तो दो सूत्र के आगे दिया है आगे सूत्र में इसको दिया है। ये मंत्र हो गया न चक्षुषा गृह्यते चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है ना अपनी भाषा वाणी के द्वारा भी नहीं होते न अन्येर देवे ही अन्येर देवे टीका में अन्येर देवे इंद्रियांतरेर न गृह्यत इति अन्वय अन्य इंद्रिय के द्वारा ये गृहित तो नहीं होता है, न गृहते ग्रहण नहीं होता है। इसी अनुसार अपाणी पाद अर्थात ये ब्रह्म को कहा अपाणी पाद, पाणी पाद अर्थात इसका अवयव नहीं है। जवन जवन शीघ्र गति वाला, शीघ्र गति क्यों कहते, सर्वत्र विद्यमान है इसलिए कहा जाएगा कि जाकर पहुंचा है। तो ये ईसावासी में आता है ना, अनेजद एकम मनसो जबीय, मन के मन से भी शीघ्र गामी। तो हम कहते हैं कि हम वहां पहुंचने से पहले वो वहां है, तो कहते हैं कि वो हमसे शीघ्र गए। मन जहां पहुंचेगा उससे पहले ही आत्म तत्व तो अगर पहुंचा हुआ तो कहा जाएगा कि मन के अपेक्षा शीघ्र गामी। किंतु आत्मा तो पहुंचता नहीं, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए क्योंकि जो जहाँ उपलब्ध होता है वहां पहुंचा है, इसी को मन में रख करके श्रुति कहती है कि वो शीघ्र चलती है। तो अपाणिपाद निरवय, जवन अर्थात शीघ्रगामी, शीघ्रगामी का अर्थ हो गया कि व्यापक। और ग्रहिता, ग्रहिता अर्थात ये ग्रहण करने वाला, ये ग्राह्य नहीं है। यहाँ क्या कहा जाता है, इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये ग्राह्य नहीं, ये तो ग्रहिता। जो कहते ना, कुछ भी पदार्थ को जानता कौन, मैं ही जानता हूं ना, यही मैं ही तो वो तत्व है। और मैं को कैसे जानेगा, कहते मैं को कैसे जानेगा, वो ही तो जानता है, उसको जानने का कोई और उपाय नहीं है। तो जब तक हमारी बुद्धि मतलब रहती है ना, ये इस प्रकार क्यों होती है, हम ये बाहर पदार्थ को ग्रहण करने में हमारा संस्कार बहुत ज्यादा बन गया। हम बहुत ज्यादा मतलब जगत का इसमें व्यस्त रहते हैं, जो कि बाहर पदार्थ के साथ हम अधिक व्यापार में रहते हैं। तो संस्कार ही पड़ जाता है कि हमेशा अपने से बाहर चीज को देखना। किंतु जब हमारा व्यापार धीरे धीरे घटेगा, हम शांत रहेंगे, धीरे धीरे धीरे धीरे देखें अच्छा मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे अवस्था आएगा। तो जितना ये निश्चय होगा कि मैं ही हूँ, फिर कहेगा अच्छा मन कार्य करने से मैं दूसरा को जानता हूँ, नहीं है तो मैं ही मैं हूँ, इस प्रकार की अर्थात यह आत्म तत्व जो आपका वास्तव स्वरूप। तो मनसा द्रष्टव्य कहने से अर्थात ये जो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ही जाना जाएगा। जहाँ कहा वो भी ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा, जैसे दर्पण के द्वारा मुख को जानता है, दर्पण के द्वारा मुख को जाना ना प्रतिबिंब को जाना, प्रतिबिंब को जानने के बाद भी बिंब के विषय में कोई संशय विपर्य रहा क्या। इसी प्रकार की मनसा अर्थात शुद्ध मनसा, जो मन में ब्रह्माकार वृत्ति हो पाएगी, इसी मन के द्वारा इसको जाना जाएगा। कैसा, कहते हैं प्रतिबिंब रूपेण, मैं जानता हूं इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं। ये व्यक्ति कब ग्रहण करेगा, कहेंगे कि मैं रामानंद हूं श्यामानंद हूं, इस प्रकार की बुद्धि पहले हटे। और जब तक मैं रामानंद हूं श्यामानंद हूं मैं ब्रह्म हूं, ये तो घटेगा नहीं। तो बुद्धि शुद्ध हो जाने का अर्थ है कि ये जो शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करता है उपाधि, ये उपाधि तादात्म्य रहित हो जाना, यही मन शुद्ध हुआ। नहीं तो मनस एवं द्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन कहा गया, और उधर कहते हैं कि अवांग मनस गोचर यथो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो निवृत्त हो जाता है अर्थात उपाधि से तादात्म्य नहीं हटता है, इसलिए मैं शुद्ध मैं दृष्टा ये ग्रहण नहीं होगा। और मन सेवा अनुद्रष्टव्यम कहने से अर्थात उपाधि से तादात्म्य हट गया तो लगेगा कि मैं ही तो ग्रहण करने वाला हूँ, वही मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को दिखाता है लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति उस समय में वास्तविक वो ब्रह्म माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्म अन्य का भान नहीं है उस समय में। क्योंकि जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति हुआ उस समय में ये इसको हम वृत्ति कहते हैं ना, तो वृत्ति कहने से वृत्ति तो विद्यमान है, बाकी कुछ चाहे न हो वृत्ति तो विद्यमान है। और वहां से बाहर आने के बाद कहीं वृत्ति है तो चिदाभास तो रहेगा, अतः चिदाभास अगर रहा वृत्ति रहा, ये वृत्ति किसका है, अंतकरण, तो अंतकरण रहेगा। अंतकरण कहाँ रहेगा, शरीर तो सब है, फिर शरीर कहाँ खड़ा रहेगा, पृथ्वी। तो विचार करने से सब आ जाएगा उस समय में, किंतु किसी का भान नहीं होगा। भान नहीं होने से कहा जाएगा कि केवल विषय ही रहा, विषय कौन है, ब्रह्म, भेद का भान नहीं होगा। अन्य वृत्ति में भेद का भान आ जाएगा, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में भेद का भान नहीं होगा। प्रथम प्रथम त्रिपुटी का भान होगा, मैं जान रहा हूं मैं हूं, तो ये भी अगर हो तो भी अच्छा है। और आगे आगे फिर स्थिति में द्वैत रहता है, त्रिपुटी में, त्रिपुटी में द्वैत रहा, मैं जान रहा हूँ ऐसा ज्ञान को भी जान रहा है, मैं जान ऐसा ब्रह्माकार वृत्ति भी विषय मतलब जान रहा है, साक्षी ब्रह्माकार वृत्ति को जान लेता है, ये त्रिपुटी रहा। तो उस समय ब्रह्माकार वृत्ति विषय रूप से होता है, ब्रह्म विषय रहता है, जानता है मैं हूँ, मैं जानता हूँ, किसको जानता हूँ, बताया अपने को जानता हूँ, आप में क्या उपाधि है, कहता है कोई उपाधि नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, निरुपाधि को कहता है फिर भी त्रिपुटी आ रहा है, तो यही जो फिर दृढ़ होगा, तो दृढ़ होगा कहते हैं ध्यान करते करते दृढ़ होगा, नहीं तो जिसको विचार से निश्चय हो जाएगा उसका कभी ब्रह्माकार वृत्ति कभी भी एक बार न हो, ये ब्रह्माकार वृत्ति मन का है ना, ये न हो क्या है हमको, तो निश्चय बुद्धि का निश्चय हो जाना ये मतलब महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि में निश्चय नहीं हुआ मैं ब्रह्म हूँ, जिस समय में वो वृत्ति होती है मैं अपने आप को जानता हूँ, अगर मैं तो परिच्छिन्न हूँ अहंकार हूँ, तो जिसको जानता हूँ वो भी तो अपने आप को जानता हूँ ना, परिच्छिन्न को ही जानता हूँ, और जिसको किंतु मैं अपरिच्छिन्न हूँ बुद्धि में निश्चय है उसको कभी अधिक समय में ध्यान न हो, किंतु बुद्धि में निश्चय है कि मैं अपरिच्छिन्न हूँ, उसको जो क्षण भर के लिए हुआ मैं जान रहा हूँ अपने आप को, कहेगा मैं ब्रह्म को ही जानता था, क्यों, उसका बुद्धि कहती है कि मैं ब्रह्म हूँ, और जिसका बुद्धि कहती है कि मैं परिच्छिन्न हूँ उसका जो अहमाकार वृत्ति हुआ वो कहेगा तो अहमाकार तो हम परिचिन्न है, तो बुद्धि में निश्चय हो जाना ये हमारा वृत्ति का स्वरूप को निर्णय करेगा कि ब्रह्माकार वृत्ति हुआ अथवा अहमाकार वृत्ति हुई, वृत्ति तो होगी अहमाकार मैं अपने आप को जान रहा हूँ त्रिपुटी अवस्था में, तो मैं जो अपने आप को जान रहा हूँ मैं अपने आप कौन हूँ, परिचिन्न हूँ अपरिचिन्न हूँ, ये कौन निश्चय करेगा, आपका बुद्धि क्या स्टाम्प लगा करके रखा है, अगर बुद्धि निश्चय करती है कि मैं ब्रह्म हूँ, कहते जो हम आकार हुआ ब्रह्माकार ही है, तो बुद्धि की निश्चय कैसा हुआ, कहते हैं उपाधि तादात्म्य में छूटने से, उपाधि तादात्म्य में कैसे छूटेगी, कहते हैं जब हमारा वासना घट जाएगा हमको कुछ और करना नहीं है, तो फिर उपाधियों का क्या जरूरत है, उपाधि शरीर मनोबुद्धि, अगर हमको कुछ करना ही नहीं है ये सब यंत्रों के साथ हमको क्या संबंध क्यों रखना है, तो उपाधि तादात्म्य में छूट जाएगा, तो फिर बुद्धि निश्चय कर लेगी हम तो शुद्ध तत्व है, बुद्धि में निश्चय नहीं है तो भी ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है, जो अहमाकार वृत्ति होती है ये अहमाकार अगर उसका बुद्धि कहती है कि आप परिचिन्न है तो फिर उस वृत्ति को भी कहा जाएगा परिचिन्न आकार वृत्ति हुआ, किंतु वास्तव में ब्रह्माकार वृत्ति था, किंतु मानता है मैं तो परिचिन्न हूँ और मैं तो अपने आप को ही जाना, तो मैं तो परिचिन्न हूँ इसलिए परिचिन्न को ही मैं जाना कहेगा, तो बुद्धि का निश्चय क्या हुआ उसी के ऊपर निर्णय करेगा वो वृत्ति का हम क्या नाम देंगे। जैसे हम सामने में पदार्थ देखें और उसको सर्प माने, अभी कहेगा ये हमको सर्पाकार वृत्ति हुई, तो ये सर्प वास्तव सर्प था कल्पित सर्प था, ये तो बाद में निर्णय होगा, निर्णय होकर कहेंगे नहीं नहीं ये वास्तव सर्प था, कहेंगे अच्छा हमारा सर्पाकार वृत्ति ये प्रमा है, बाद में निर्णय हो गया नहीं नहीं वह तो रज्जु है, कहेंगे अच्छा हमारा जो सर्पाकार वृत्ति हुई ये तो ज्ञानाध्यास है ये ब्रह्म हो गया, तो बाद में क्या निर्णय होता है, इसी प्रकार के हमारा बुद्धि में अपना स्वरूप का बारे में क्या निर्णय है, परिच्छिन्न है तो अहमाकार वृत्ति और परिच्छिन्न है तो ब्रह्माकार वृत्ति, तो ये परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न इसका निर्णय कहते हैं हमारा बुद्धि क्या कहती है, इसमें दूसरों को कुछ ठकने का कुछ बोलने का कुछ है नहीं, ये तो हमारा क्या स्थिति वो हमारी स्थिति है, हमारी अगर स्थिति है हम दूसरों को न कहें तब भी ठीक है, हमारे स्थिति नहीं और दूसरों को कहें नहीं नहीं हम ज्ञानी है तो ठीक है, वो अपने आप को दूसरों को कुछ लेन देन नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येर देवेर, भाष्य में न अन्येर देवेर, अन्येर देवेर टीका में कहते हैं अन्येर देवेर इंद्रियांतरेर न गृह्यते, अन्य इंद्रिय के द्वारा गृहित नहीं होता है इति अन्वय। तपसा कर्मणा वा, तो अन्य इंद्रिय के द्वारा नहीं है, कितना तपस्या करे उसे भी नहीं होगा, कितना कर्म करे उसे भी नहीं होगा, और स ऐसा नेति नेति आत्मा अगृहो नहीं गृह्यते, तो ये भी दूसरा मंत्र है, अगृह्य वो आत्मा गृह्य नहीं है, अगृह्य नहीं गृह्यते, आगे असिरी वो नहीं सिरियते, ये साकल्य ब्राह्मण में ये कहते हैं अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यद तद अदृश्यम अग्राह्य मुंडक, तो अथा परा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते, तो ये पराविद्या है जिसके द्वारा अक्षरों का ज्ञान होता है। अक्षर क्या है आगे मंत्र कहता है, यतद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम, ऐसा मंत्र है। अदृश्यम अदृश्यम अदृश्यम अग्राह्यम, ये ग्राह्य नहीं है अर्थात विषय नहीं बनता है। अपाणिपादम अवर्णम अगोत्रम, इस प्रकार के सब निषेध किया जाता है। और तैतरीय में यदा ही एव एस एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मीय अनिरुक्ते अनिलयने उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति, इस प्रकार यदा ही एव एस एस साधक एतस्मिन् ब्रह्मणि अदृश्ये, वो दृश्य नहीं होता है, अनात्मीय अर्थात ये शब्द का विषय नहीं होता है, अनिरुक्ते अनिरुक्ते अर्थात तो किसी शब्द के द्वारा निर्वचन नहीं किया जा सकता है ना, अनात्मीय अनात्मीय आत्मा तो शरीर, अनात्मीय अर्थात अशरीर, अनिरुक्ते अर्थात सर्व शब्द निर्वचनीय नहीं है, अनिलयने निलयन आश्रय, इसका कोई आश्रय नहीं है, ब्रह्म का कोई अन्य आश्रय नहीं है इत्यादि, यहाँ भी अदृश्य कहा गया। और स्मृतिरपि स्मृति भी अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकारियो अयम उच्यते, तो ये गीता में अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकारियम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि, गीता में अव्यक्त है अचिंत्य है अभिकार्य है, तो ये अव्यक्त अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इत्यादि। अर्थात ये अगर किसी के द्वारा ग्रहण नहीं होगा तो फिर इसका ज्ञान का कुछ उपाय ही नहीं है, और जो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा कभी तो वो पदार्थ में प्रमाण नहीं है, शंका होने से टीका में कहते हैं तरी कदा ग्राह्यम इति शंकोत्तरम सूत्रम व्याख्याति, फिर कब ग्रहण होगा शंकोत्तरम शंकायाः उत्तरम, तो ये जो कब ग्रहण होगा ये शंका इसका उत्तरम सूत्रम आगे ये सूत्र। अपि च संग्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अपि च संग्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अपि च चकार्थ तु अपितु, कभी ग्रहण नहीं होगा ऐसे नहीं, अपितु संग्राधने संग्राधने समाधौ अर्थात शुद्धांत करणे समाधौ ग्रहण होगा, तो क्यों ऐसा होगा कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष श्रुति अनुमान स्मृति, श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण है, इसलिए संग्राधने अर्थात शुद्धांत करण का जो समाधि होती है शास्त्र संस्कृत मन के द्वारा समाधि अवस्था में इसका अनुभव होगा, समाधि ब्रह्म कर लेते हैं इसमें अनुभव होगा। टीका में दे दिया च स्त्वर्थः सूत्र है अपि च, ये तू अर्थ में इंद्रिय टीका में आगे इंद्रिय न गृहते अपितु संग्राधने न अर्थात शास्त्र संस्कृत मनसा इति अर्थ, शास्त्र संस्कृत शास्त्र अर्थात शास्त्रेण संस्कृत, शास्त्र संस्कृत अर्थात वेदांत का संस्कार होकर के उपाधि रहित तो हम है, इस प्रकार की जब दृढ़ होता है मनसा इस प्रकार की मन के द्वारा, मन के द्वारा किंतु मन शास्त्र संस्कृत अर्थात वेदांत संस्कार से संस्कृत सूत्र है। अपिच संग्राधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण है, देते हैं आगे भाष्य में अपिच एनम अपिच चकार्थ तु एनम एनम अर्थात आत्मान निरस्त समस्त प्रपंचम बुवरी है निरस्तम निरस्तः समस्त प्रपंचो यस्मात् अव्यक्तम, जो ऊपर सूत्र में कहा गया अव्यक्तम ही आह तो अव्यक्तम अर्थात आत्मतत्त्वम ब्रह्म संग्राधन काले पश्यन्ति योगिनः, योगी अर्थात युंजानः जो आत्मा परमात्मा का अर्थात ऐक्य अनुभव करते हैं। संग्राधनं च भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम्, भक्ति ध्यान प्रणिधान ये सब का अनुष्ठान यही संग्राधन, तो प्रणिधान शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं भक्ति ध्यानाभ्याम प्रत्यगात्मन चित्ते प्रकर्षेण निधानम स्थापनम प्रणिधानम, भक्ति और ध्यान ये दोनों के द्वारा प्रत्यगात्मन चित्ते प्रकर्षेण निधानम, प्रत्यगात्मन षष्ठ्यंत चित्त में प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मन षष्ट्यंत प्रत्येगात्मा का चित्त में प्रकर्षेण निधानम निधानम स्थापनम स्थापनम इसको प्रणिधानम कहा गया। तो भक्ति भक्ति अर्थात अत्यधिक श्रद्धा, ध्यान फिर चित्त एकाग्र, जिसमें श्रद्धा होती है उसी में चित्त एकाग्र हो जाता है। तो चित्त में प्रकर्षेण प्रत्येगात्मा का धारण करना ये प्रणिधान। जप आगे दिया, जप नमस्कारादि आदि नमस्कारादि आदि शब्दार्थ, जप नमस्कारादि आदि शब्दार्थ आदि दिया भाष्य में संग्राधन च भक्ति ध्यान प्रणिधानादि आदि से और लेना है नमस्कार जप इत्यादि। इसका अनुष्ठानम अनुष्ठान अर्थात अभ्यास करना भाष्य में। कथम पुनरअवगम अवगम्यते संग्राधन काले पश्यन्ति इति, संग्राधन अर्थात यह अवस्था में भक्ति ध्यान इत्यादि उत्कर्ष अवस्था में चित्त एकाग्र अवस्था में इसका अनुभव करते हैं, कैसे पता चला? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अर्थात श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति प्रत्यक्ष है अनुमान अनुमान स्मृति, क्योंकि स्मृति को देख करके श्रुति का अनुमान की जाती है तो इसलिए स्मृति को अनुमान कर दिया गया। तथा ही श्रुति ही परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। परांचिखानी परांची का में दे दिए, परांची अनात्म ग्राहकाणी तो परांची अर्थात पराक अंचितुम शीलम ये सम परांची, अनात्मा को ग्रहण करने का इनका स्वभाव है, इसलिए जितने अधिक इंद्रिय व्यवहार करेंगे उतने अधिक ये बाहर का पदार्थ को ग्रहण करेंगे। भाष्य में परांची खानी, खानी अर्थात इंद्रियाणी, व्यतीर्णत व्यतीर्णत अर्थात हिंसितवान नाशितवान, कौन स्वयंभू इसलिए तस्मात परांग पश्यन्ति पश्यति, इंद्रिय सब बाहर को ही देखते हैं न अंतरात्मन। टीका में परांची अनात्म ग्राहकाणी कृत्वा व्यतीर्णत व्यतीर्णत अर्थात नाशितवान, कौन उसका पूर्व में दे दिया स्वयंभू ईश्वर और खानी इंद्रियाणी, ये शब्दों का अर्थ दे दिया। नहि तेषां नाशो यत् असदर्थ ग्राहितया सर्जनम सही सही, तो इनको व्यतीर्णत अर्थात नाशितवान नाश कैसे परमात्मा कर दिए इंद्रियों को सृष्टि करके, कहते हैं सही तेषां नाश तेषां इंद्रियाणां, इंद्रियों का नाश यही है कि यद असदर्थ ग्राहितया सर्जनम, असदर्थ को ग्रहण करने का असद अनात्मा, अनात्मा अर्थ का ग्राही इसी रूपेण उनका सर्जना करना यही उनका नाश कर दिया। तस्मात तेषां तथा सृष्टत्वात्, तस्मात आगे कहा तस्मात परां पश्यति न अंतरात्मन, तस्मात अर्थात उनका इसी स्वभाव के साथ सृष्टि किया गया, तस्मात सर्वलोक परार्थम एव परागर्थम एव पश्यति न अंतरात्मानम, अंतरात्मा को नहीं देखते हैं पराग बाहर अर्थ को ही देखते हैं। और कश्चित तो धीर धीर धीमान प्रशंसनीय बुद्धि वाला अर्थात विवेक बुद्धि वाला, आवृत चक्षु हो आवृत अर्थात निरुद्धा इंद्रिय तो निरुद्ध इंद्रिय, तो सारे इंद्रिय निरुद्धानी इंद्रियाणी बहुब्री है निरुद्ध इंद्रिय, शुद्धे चेतसी प्रत्यगात्मानं शास्त्रेण पश्यति मोक्षार्थी इत्यर्थः, प्रत्येगात्मा को देखता है शास्त्रेण पश्यति कहा चेतसी अर्थात मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती है मोक्षार्थी इत्यर्थः। भाष्य में इसको दिया कश्चित् धीरः प्रत्येगात्मानं ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्वम इच्छन अर्थात अमृतत्व का इच्छा करता हुआ प्रत्येगात्मानं ऐक्ष्यत, ऐक्ष्यत अर्थात इक्षति देखता है, फिर ऐक्ष्यत लौंग का प्रयोग कर दिया लौट में लेना है, कब कहते हैं आवृत चक्षु इंद्रिय जब नियंत्रित हो जाएंगे, इसलिए इंद्रियों का व्यवहार घटाना ये बहुत आवश्यक है। ततः टीका में ततः कर्मणा विशुद्ध चित्तो ज्ञानाख्य सत्व उत्कर्षेण संध्यायं स्तम निष्कलम पश्यति इत्यर्थः। ततः कर्मणा विशुद्धम अच्छा आगे भाष्य में मंत्र है ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। इसका पूर्वार्ध था न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, जो ऊपर सूत्र में था तीन एक आठ, वहां भी तीन एक आठ दिया था ना, अलग दे दिया था न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। हाँ तीन एक आठ वो पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है। ज्ञान प्रसादेन, जब चित्त शुद्ध हो जाता है कर्म के द्वारा, फिर ज्ञान का प्रसाद होता है। ज्ञान प्रसाद अर्थात निर्मल हो जाता है, तो निर्मल ज्ञान होने से किसका होगा, कहते हैं विशुद्ध सत्व बुवरी है, विशुद्धम सत्वम यस्य, तो वो विशुद्ध सत्व ज्ञान प्रसादेन ततः, तत अर्थात कर्मणा शुद्धि अनंतरम, कर्म के द्वारा शुद्ध होने के बाद तम निष्कलम पश्यते पश्यते पश्यति कौन ध्यायमान, ध्यायमान विशुद्ध सत्व, तो फिर ततः विशुद्ध सत्व ध्यायमान ज्ञान प्रसादेन तम निष्कलम पश्यते, इस प्रकार की मंत्र का अन्वय हो जाएगा। तो कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होने से आगे वो विशुद्ध सत्व ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वो निष्कल ब्रह्म का अनुभव करेगा। टीका में ततः, ततः अर्थात कर्मणा विशुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त में बहुरी है विशुद्ध चित्त, ज्ञानाख्य सत्व उत्कर्षेण ज्ञान प्रसादेन अर्थात सत्व उत्कर्षेण विशुद्ध सत्व हुआ। तो जो सात्विक ज्ञान अधिक होगा, सात्विक का वही है कि ऐक्य दर्शन कराएगा, अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञान विधि सात्विकम, अष्टादश का बीसवां श्लोक है। संध्यायं सम्यक ध्यान करता हुआ तम निष्कलम पश्यति इत्यर्थ, फिर निष्कल ब्रह्म को जानता है। भाष्य में निष्कलम ध्यायमानम इति च एवम आद्य और स्मृतिरपि यं विनिद्राजित श्वासः संतुष्टः संयतेन्द्रियः ज्योतिः पश्यन्ति यं जानास्तस्मै योगात्मने नमः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् इति च एवमाद्या। ये विषय प्रकरण में ये वेदांत परिभाषा में ये पूरा पंक्ति इसको दे दिए हैं, ये जो स्मृति को विनिद्रा उसका अन्वय होगा, विनिद्रा जीत श्वासा संतुष्टा संयतेन्द्रिया, आगे आगे अर्धम है इंजानास, इंजानास आगे आरंभ में था यम ज्योति ही, द्वितीय पाद में है ज्योति ही, तृतीय पाद में ज्योति ही पश्यन्ति, आगे है तस्मै योगात्मने नमः। तो विनिद्रा, विनिद्रा टीका में दे दिए विनिद्रा भी तमस्का, निद्रा अज्ञान आवरण करता है, तो अनिद्रा, अनिद्रा अर्थात भी तमस्का अज्ञान रहित। आगे जो स्मृति दिया है विनिद्रा जित श्वास अर्थात प्राणायाम करके उसमें निष्ठ हो गए, संतुष्टा कोई और वासना नहीं है, संयतेन्द्रिया इंद्रिय सब नियंत्रित हो गए, और युंजाना ध्यान परायण है, यम ज्योति ही पश्यन्ति जिस ज्योति को देखते हैं, तस्मै योगात्मने वही योग स्वरूप है, वही परमात्मा उसको देखते हैं, और तम भगवंतम सनातनम योगिनः प्रपश्यन्ति, आगे स्मृति हो गया एवं आद्या। टीका में तत्र हेतुर ये बीतमस का क्यों हो गए, अज्ञान रहित क्यों हो गए, कहते हैं जीत श्वासत्वम अर्थात प्राणायाम निष्ठत्वम, प्राणायाम करने से मन धीरे धीरे संयत होता है, तो फिर आगे अज्ञान का दूर होता है। युंजाना, युंजाना ध्यायिनः योग लभ्य आत्मा योगात्मा, जो योगात्मने नमः दिया तो योगात्मा अर्थात योग लभ्य आत्मा योगात्मा, अर्थात ये अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, वासना रहित हो जाता है, फिर ब्रह्माकार वृत्ति होती है, उससे यह निश्चय होता है। वैराग्य अति दृढ़ होना ये बहुत आवश्यक है। शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यादितो वन्दे भगवन्तं।